nie jestem lepszy. Kupiłbym sobie 911, lecz nie zmieszczę się w nim. Nie do twarzy mi Fendi, za to lubię, gdy nie domaga mi błędnik. I tak wracam se do domu tropem linii na nawierzchni. Nana, śpiewam se pod nosem aranż. Kocham cię kochanie, moje wersji alkoholowej manam. Nie przyswajam, ale trzymam się dzielnie. Bijam na dzielnie, dzielnie na dwóch, a na trzech rzetelnie. Jeśli robimy zrzut, to w takim gronie. Jedziemy pod korek co dzień po tej samej drodze. Ta, lubię co drogie, ta, umiem zarobię coś na gorsze chwile. Potem znika to w żołądku, razem z płynem. I tak wracać nocą, nie mam do domu po co. Nie czas by zawijać się w kokon. Wciąż cię widzę na piechotę jak Mojżesz. Słodkie chwile, gorzkie życie. Powracam na kornę, autopilot w kontrze. Linia się skończyła, trochę ciężej iść po prostej. Dom już na horyzoncie, no to nieprzytomny lecę. Nie wiem jak ty, ale ja czasem muszę zrobić reset. Robię reset, robię reset. Nie wiem jak ty, ale ja czasem muszę zrobić reset. Robię reset, robię reset. Nie wiem jak ty, ale ja czasem muszę zrobić reset. I co z tego, że mi szwankuje refleks? Jestem pierwszy, by zajebać komuś bułę na szczękę. Pijany umie w agresję, to nie ja. Jak znam siebie, z dyni w szybę przy stanku. Krótki, prawy, walka z cieniem. To nie ja, nie wierzę, ziomek, chwila, moment. No i widzę to zdarzenie w telefonie. Wrażenie na kacu gęste. Wstyd mi jest, więc idę w klasyk i przysięgam sobie znowu nigdy więcej. To nigdy się nie spełnia, się nie spełnia. To jak po raz 20 rzucać palenie w Sylwestra. Wiem z autopsji jak wątpić, mam magistra z narzekania. Wpadaj dziś, zrobię autorski. Spalone wąsy i tyle dla nas z rocznic. Pół litra bodziana i z półtora grama mąki. Jeszcze pół litra, wjeżdża na telefon pizza. Co na trzeźwo byś nie dotknął, lecz dziś smakuje jak nica. Jakie to dobre, całe slajsy naraz. Nie ma jak se zapchać mordę. Głód i alkohol, ej spalenie jak Stonehenge. Powiedzmy to w prostej. Im większe stresy w życiu, tym trudniejszy jest comeback. Robię reset, robię reset. Robię reset, nie wiem jak ty, ale ja czasem muszę zrobić reset. Robię reset, robię reset. Nie wiem jak ty, ale ja czasem muszę zrobić reset. Robię reset, robię reset. Nie wiem jak ty, ale ja czasem muszę zrobić reset. Robię reset, robię reset. Nie wiem jak ty, ale ja czasem muszę zrobić reset. Robię reset, robię reset. Nie wiem jak ty, ale ja czasem muszę zrobić reset. Robię reset, robię reset. Nie wiem jak ty, ale ja czasem muszę zrobić reset.